Book 2 17 17 في البيت talossa هنا بيتنا tässä on meidän talomme فوق يوجد السقف ylhäällä on katto تحت يوجد القبو. alhaalla on kellari. توجد حديقة خلف المنزل. talon takana on puutarha. لا يوجد شارع أمام المنزل. talon edessä ei ole tietä. توجد أشجار بجوار المنزل. Talon vieressä on puita. هنا شقتي. Tässä on minun asuntoni. هنا المطبخ والحمام. Tässä on keittiö ja kylpyhuone. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Tuolla on olohuone ja makuuhuone. باب المنزل مغلق. talon ovi on suljettu. لكن النوافذ مفتوحة. mutta ikkunat ovat auki. اليوم الجو حار. tänään on kuuma. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. me menemme olohuoneeseen. هناك يوجد صوفة وكنبة. tuolla on sohva ja nojatuoli. تفضل واجلس. istukaa. هناك يوجد كمبيوتري. tuolla on minun tietokoneeni. هناك جهازي الستيريو. tuolla ovat minun stereoni. التلفزيون جديد تماماً. تلفزيون ihan uusi.